kasama. Bakit daw kailangan ng rosas kung marami namang nag-aalay sa'yo? Upo na lang at aawit, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandara pa na maligo sa'yo. Daraan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog na ang gitara. Idaraan na lang sa gitara. Ko ang buong puso ko isang pelikulang romantiko. Hindi ba't ako ang bidang artista at ikaw ang leading man sa istoryang nagwawakas sa pag-ibig na wagas? Puno ang langit ng bituin at kilamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin kong ito. Sana'y ipikan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Pakinggan mo ang awit ng pag-ikot. Pag-ibig di mapapago, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agot. Pag-ibig di matatapos. Pag-ikot, pag-ibig di mapapago, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agot, pag-ibig di matatapos, tumitigil, ibig di matatapos. Patawad mo aking kapangahasan, pinipili ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit para mo sa'yo ayaw nang lumayo. Patawad mo, ako may naguguluhan. Ikaw masisi na ako'y pagtakhan. Di na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan nang tayo nagkatagpo, parang sa'yo ay nang lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Ooh, minahal kita. pagpatawad mo, ipagpatawad mo, pagpatawad mo. Sa hindi inaasahang tatakbo ng mga mundo, may minsan lang na nagtugtong, damang-dama na ang hugong nito. Di pa ba saktaktang sakit lahat na hindi, hindi ko ipararanas sa'yo. Ibinubunyag ka ng iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di papatulan pagsuyong nakulang? Tayong umaasang hilaga't kaluran, ikaw ang hantungan at bilang kalungan mo, akong sasagip sa'yo. Kaya pa ka na hihiwagaan ang bagyo ng tadhana ay dinadala ko sa init ng bisig mo. Ba't di pa sabihin ang hindi mo maamin? Ipauubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ko, nakikinig sa'yo. Bago malilimutan pag-ibig. Tanggap na at natututupan, harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hinig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Habang ko tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nang bago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Oh, oh. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. Kamukha mo si Paraluma nung tayo ay bata pa. Ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o tsa-tsa, ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaliw, nakakatindi, balahibo. Pagkakaling sa eskwela ay diretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Naninigas ang aking katawan, lalikot na ang plaka, patay sa kembot ng bewang mo at bungay ng iyong mga mata. Lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkakbahay, at dahang-dahang dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, tinuruan mo ang puso ko na umuwi. La la la la la la la la la la la. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may ermita, at isang gabi nasagasaan sa isang madilim na eskenita. Ang lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw sa panaginip na lang pala kita maisasaya. Kaya ako sa bangin para lang iyong sakitin. Ito ang tanging paraan para mayakap ka. Darating kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko sila, paano na kaya? Awit na nananuwagan, baka sakaling napakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang itaran. Nag-abang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit suliap ng darna. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Huwag ay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Mo. Sa iyong sinisinta ang iyong ilan na pagmamahal. Ang dulo nito ay tunay na ligaya. Pag-ibig na ang susi, nararapat lang ibahagi. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. Ang loob palihim kang nasa yakap ko lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ang bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Gusto kita sana muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko. Tauhin man ang sili. Walang papantay sa'yo. Sila ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Maging sino man sila. Paririra pa, paririra. Paririra pa, paririra. Walang papantay sa'yo. Araw-gabi tayong dalawa. sinasabi ko ang nais kong ipahati. Dapat mo lamang mabati laman nitong dibdib. Tila 10 daang awitin na tapos kong ligain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at dinggin. Magpunta araw-gabi, nalalasing sa tuwa kapag piling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Ikaw ang alaala sa akin. mag-isa. Wala nang iibigin pang iba kaysa raw nang may minamahal. Asahan mo pag-ibig ko'y tunay. Nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo ba tanging ligaya ka? Sa tuwing ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang iibigin pang iba. Sinong bagong t-shirt ko? Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin o giliw ko? Gawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag mo lang ipagkait ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako, aking sintay. Walang humpay na ligaya. Aasahang iibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Kahit pa ba ang aahitin o giliw ko? Ilang hirit pa ba ang hihiritin o giliw ko? Hindi naman ako manyakis tulad ng iba. Pinapangako ko sa'yo na igagalang ka. Sagutin mo lang ako, aking sintay. Walang humpay na ligaya. Aasahang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buong ligaya. Aasahang iibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga.

ikaw lamang giliw. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa pasulong Guys, sa'yo'y nagsumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y aking ama. Na sa'yo

maputi na araw.